ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رسول الله عليه الصلاة والسلام كل زندگي باكا چلار و غد اغتا ورکڑی و ازمانگا استاز و دفاره و سوگر زولی دا دا اقتداء ذریعه چه دا اغا دا جن تا بیداری و کئی دا چه خول جن دا چلار و غد پی قسم کرده دی اللہ عمرو کا ازمان نبیستا پا دی پاک زندگی می دی قسمی اللہ و غد اغیبا نی قسم کرده دا زندگی د الله په خواځه کې ټول امت تویل دي چې دا سه ژوند تیر کړي کومه بادشاہانو کدا سه ژوند تیر کړه علماو تیر کړه مالدارو عوامو نو دا به عزتمن هم شي او کامیاب بشي او آخرت او دنیا دواړه به خوشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دعوت او جهاد او د الله بندگی د امت اصلاح دا روانه وا نو دیجا پوری منگا داغی لگشان اجمال بیان که اتم کال ده حجرت چه بدی بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازی سرایا ولی گلی غزا ده موتوش ولی یو ولی که کنتی سریه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ولی گلی ده ابو عبیده ابن الجراح رزانو پا مشرعی کی نجد الاقیتا چه تاسولار شئی التا دا غطفان قبلی سا کفار دی چه داغی مقابله وکڑه شی دیو لار سی حدیث که راغلی دی دریسا و کسانو او لگت وقا و سروا او خانم سر کمو او کمزوریو نو تردی چو از منگا توخه کما شده صحابی و جابر رضانو از منگا توخه کما شده په دې کې ابو عبیده رضی الله عنه دا ټول مرګو تامر وکړي چې تاسو کوم آزاد دې کوم ته خدا غراولې ټول راځم دا یې نه به موږ ته هر ورځ یو وکړي جوړ را کوله هغه به وخت یې راو نو شاګرد ته ویلې راوي چې په دې وکړي جوړ به تاسو څه کول په دې باندې څنګه وخت یې راځي یو وکړي جوړ څه ته وایي خو ډېر معمولی شی دی ماذا تغنی عنکم التمره یوی کجوری بتاثر ویسا فیدا درکوالا ناغو طویلی شیئے بچیا لقد وجدنا فقدها حین فنیتا کلش اغا ختم شولا نمانتا دا غیوی کجوری ارمان امراغ ہے شرمان دا غیووی نکبغ ہے تردیچ مسلمانان ہوگی شوری سخ دریسا و کسان دی کم دریسا قصباب نشتا دے اللہ سبحانه و تعالی دیتا د خپل طرفه یو مدد راولې غ په لار باندې روانو د دریا په غاړه باندې ولید چې د غر په شان ته یو شی پروت دی چې دی ورنې دی شو تعجب وکړ چې دلته څنګه غر جوړ شوی شوې کاته دا یو ما یو چې دریا بهر را گذار کړي او اوس زم ما شوی دی دی الله ورکه دی په دغه ځای کې ته دی رسولو د دې مینه به غوښي را شو کولې او په خولې به خړلې به او کما واز د جواغې باندې به ځان غړاو اتل له فرزې دلته چیرې کړلې او درې سو کسانو د دینه خوراک او نه ختمې دا باندې باندې دی وای دا اتل له فرزې چیرې شي تر دې جسمونه بدنونه کمزوري شي او نه د دې مې د خوراک د وجه نبی ته دا صحت موږ را واپس شو بدن مغړاوره غړاوره دې سم صحت ښه شو ابو عبیدر زیانو دا اللہ سبحانه و تعالی دا قدرت دا خکارا کولو دا پارا دا دی مئی یو پختی رواق استو داسی ودر والا او پاگی باندی دای دلان دی یو صحابی چی اگڑی روگ دو قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ اگر تیویی لی جتا پوکا بانی سور شا او دا دی دلان دی تیر شا جستا سر یا لاس دای سا لگی کن لگی اگر دای دلان دی تیر شا او بیا همی سر یا لاس دا پختی سوانه لگی دا چو او کمی یو بی انسان مولاری دا یو پختی دو نگتاو حدیثو کی رازی چی بی دیار لس کسان دای سترگی دوی ورن واتل دا سترگی کاتی دونا جوارا و غتاو چی دیار لس کسان پکی زیت دل اگر ورن واتل دا شد اللہ سبحانه تعالی علی قدرت او دا دی صحابه کرام و کرامت او دا دینا دا معلوم شو چی غت میان خورل هم روای دی دا نروای ندی بلکه دا دریاب عام حیوانات خورل جایز دی سوا دا سنزخان ها چی دا این من راغلی دا او دا بعضی حیوانات را من راغلی دا نور غالبا حیوانات چی دی اگر دا دریاب خورل جایز دی دی صحابه کرام و دا قرار چی وکو دا اگر نسخوا خزان سرام للا و مدینی ترال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړه اغه فرمایل چې تاسو دا غد له هم او د وښنه څه شیشتا و یا اغه لم به کوار کنه نبی صلی الله علیه وسلم هم هغه استعمال کو په دې کې جن دا واخیاله وای دی قیس بن سعد دا یو سخی سره و نه دد څه کوله دا مرګی چې کله وږي شو و دا لا عرب باندې چانو لوراغه او هغه ته ویل چې مال او خان راکې قرض به مدینه کې به دلزه دا قرض ادا کوم تاسو چې کله تراله نو یو کې ته واخص الله علیکم مرګر باندې و خوړو بل کې واخص مرګر باندې و خوړو یو شپک دانی و خانې دغه چالو مخکې دې مېد منزل نه ادا کار عمر رضی الله عنه عربي ته ویل چې دا سره دله هوته دا خوان ورکی دا غره فقیر دی لا مال له و پیسې مو سره نشته دی طالب چې تاسو له چې شه درکی چې تاسو دا خوان ول ورکوي دا چې مدینه ترې دا بل څه درکی دا مسكين سره دا خوان ول مو ورکوي تاسو مال چرته ځای نه کی نو یاغه دا ویل چې زه قیس ابن سعد یما د سعد رضی الله عنه زیما اغه عربی ویلې چې دا د دې سړی نوم واخسته چې غړې جواد او سخی انسان دی دا نشي کېدای چې دا غو زوی دی د چانه قرض کړی او په صحیح ځای کې دی قرض کړی په غلط ځای کې نه کړی او پلار دی ولا دا قرض خلاص نه کی نزی ولا ورکوما وای اشپګو کانی ولا ورکړلا اعتماد علی ابیه دا غ په پلار باندې اعتماد چر پلار یې نیک شړې دی او سخی سره ده دا قرض به ضرور خلاص کی دا مختصر وفد او سریه نبی صلی الله علیه وسلم لګلی وا د دین بعد الله سبحانه و تعالی چې قران کې تذکرہ کړی ده او یو عظیمه فتح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورکړی ده چې هغه ته فتح د مکه وایي مکه مکرمه فتح کېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې راتلل او داغه مشری او د دنیا نه خاص کر د مرکز د مسلمانانو د کفر او د شرک ختمېدل دا غو پر رمضان کې شوی و رمضان کې د رمضان په میاشت کې دی رمضان ته ځکه شهر الجهاد وایي دا د جهادونو میاشت د شهادتونو میاشت د غلبې د اسلام میاشت د غالبا جهادونه د نبی صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې شوې دي د رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فتح کړی دا غ فتح د الله په دی باندې اسلام له عزت ورکو اسلام د دنیا ګډ ګډ ته د دې نه بعد ورسېدا کفارو چې دغه سرونه کته کړل ذلیل شو شرک ذلیل شو وجاء الحق وزهق الباطل حق راغ باطل په دی باندې ختم شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و پخانه وعده کړی و چې زبۃ تعالی فتح در قوم موسی علیه السلام وی هجرت کړی دی مدین ته تللی دی اتکال یا لسکال الته تیر کړی دی سورۃ قصص کې الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله په دې آیت کې اشاره ورکړی دا چې زمانه وی ته بندا شنه مدینه ته لاړ شي لکه هغه مدین ته تللی ته به مدینه ته لاړ شي انال ته اته یا لسکال تیر کړی دی ستا هم اته یا لسکال پس الله رب عزت بدل غلبه در کی لکه څنګه چې موسی علیه السلام مصر ته واپس راغی او فرعون ته دعوت ورکاو داغه هغه کته کېدل د فرعون کته کېدل او ذلیل کېدل دغه ورځ نه شروع شلو سلوی کاله پس بیا فرعون ذلیل شو او طالب الله رب عزت ډیر نږدې غلبه درکې دعوت الله رب عزت د مکه نه خبر ورکړو چې دغه غلبه الله درکې لکه څنګه چې موسی علیه السلام الله په فرعون غلبه ورکړه په سوره یوسف کې وته اشاره کړی و چې ای زمانه بی ستا حال لسه دی لکه د یوسف علیه السلام او د قریشو د مشرکین حال لسه دی لکه د یوسف علیه السلام د ورونو اوی راول کې د خپل روسه حسد شروع کو چې زمونږ د بلار د سر مینه ډیره د مونږ سره کمه ده حسد کړال ورونو د روسه حسد شروع مشوره وکړه یوسف علیه السلام ویور او کویته گزار چاوله وجنی چاوله کویته گزارو چاوله بل څه به کوم مختلفه مشوره ورکړل کسان چې قران ذکر کړي کوئی ته گزار کا قافله والا ویو مصر تلړ ډیره مده د پلان نه غریب الله سبحانه و تعالی ال تول عزت ورکو ایسته وزیر ته جوش دی کوئی ته گزار الله وزارت ته ورخه جاو تبه سره کته کې هو چې الله پاک ول عزت ورکې نه څوک به بی عزت کی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها چې الله چاته دروازه د رحمت کلاوي کی څوک هغه نشي بندواله کارونه حسدونه څوک وي وما يمسك فلا مرسل له من بعد او که الله دربان دروازه بند کړه څوک ته بنې شو کلاواله دا د الله رب عزت قوانين دي په دې باندې عقیده لرل پکار دي دا چا د حسد او دا چا د خبر نه یره نه ده پکاره نه په دې کې یوسف علیه السلام له الله رب عزت د څه غلبور ک چورونه رال او سرونه تکت کړه او ملامت شو او پښیمانه شول او غبی ده الله لپاره معاف کړه چې لا تسریب علیکم اليوم زی تاسو باندې ملامت نه شته یغفر الله لكم الله تاسو معاف په دې کې الله نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې چې تاسو باندې کار کی دا قریش بستا د لاندې راځي او دیوب ذلیل کیږي او دیوب ملامت کیږي او توبه به دیو معاف کړي او احسانات به وسره کې اوس خو تاسو غلې راز غلې کله یو سره باندې نه وتل او کله بل سره نه وتل او الله نبی کله یو ځای کې غایب کېدل او کله بل ځای کې غایب کېدل د کفار نه پټې دره پټې د دې لپاره چې ومنه وایي په دې وخت راشي دا ټول به تاسو ذلیلې د الله دا وعده حق دی د الله نبی حق دی زکه د مخ کې الله دا پیشنګوانی ورکړي او قشانه وشولا کني یو کس په دې شدیر دشمن قوم باندې غالبه کېدل او په عام دنیا باندې غالبه کېدل دا د الله د طاقت نه بغیر باندې نشه کېدل د الله رب عزت طاقت او سمرګري او مدد او سمرګري او ندی د وجه نه الله ولا غلبه ورک فتح د مکی هغه ته وای دا پاتم کال باندې شوی دا د دې غزا سبب هغه دا و دا غزو ولي وشوله وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکین سره په حدیبیه کې اشپګم کال باندې صلح لیکلی و صلح کې واته لس خبرې لیکلې وې یو خبره پکې دا و چې عمره به سکل نه کوي کال لبرازی بل به دا و چې کال دریو چې بچی راوي توري برا وړي خو تیکي کې به بندي وي دریو ځنه زیات باندې تیرې کم مسلمان چې دلته پاتې کیږي نه به منع کړي کز من کافر دلته درځي مسلمانۍ به ته واپس کړي سخت سخت خبرې او د تکبر خبرې دای کړې وي نو یو به کې دالي کړي وای چې زمنګ او تاسو صلح به لس کالي لس کال پورې با قریش هیت قسم تعرض نکی با محمد رسول اللہ داغا پا مرگرو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا مرگری با قریشو تا هیت سم نوائی ازاد ازادی دیدی دیل تزیر ازی امان بدل تزیر ازی یو بل تا با هیت نویو نبستاسو قافلی تسویو نبو دل کم شخص تسوائیو یو بل بانی با بلکل لاسو چا تول نئی امن امان کی با جن تیر اولی قریشو دا دینا فیدا قصلت للا طلبا شام ته بتل او تجارتونه به کول امن امان او خلک به مدینه ته راتلل مخکمه ویلو چې د دې صلح فیاده داوا چې تر صلح د هدیبی پر ایله دوه درې سلوزر مسلمانانو او په دې دوه کالو کې دنه د شپږم کال نه تر اتم کال پورې چې صلح وشول او د یو بل سره تعلق پیدا شو نو لزر مسلمانان پیدا شول لږ وخت کې دونه الله رب العزت ایمان والا پیدا کړ دا د مانوس کې دلو د وژنه د یو بل سره تعلق د وژنه د یو بل خبرې دا ورې دو د وژنه ځکه چې کله دشمن د سوی نه جدای خبره نه اوري نو بس په ضد کې وي هغه ته حق نه ورسي او کله چې خوانه راشي توله ورشي هغه ته لا راشي کینه راکینه خبره ترې وشي نو ډیر کړه دا شر است ختم شي دا مانوس کول چې دی دا محبت سره ملاوېدل د اخلاق سره ملاوېدل د دشمن سره دام د دعوت یو خلاره ده په دې خپل اصول دي د اصول مطابق نه پام اصول هکې یو دا خبره شوی چې لس کاله به ګره جن نه وي بالکل خیانت او دوکا دا بنه ورسره دا خبره شوی وا چې کوم عرب هغه د قریش په دې عقد او د هغه په لوس کې داخلي کې دایو مرګري دي او کسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقد کې او د په لوس کې داخليږي نو دی خو دي داخل شي کسو دې تر تمرګري کې کسو هغه تر تمرګري کې چا باندې پابندی نشته دا غو زمانی یو طریقه و د یو بل سره معاهده کول نو دا خزع قبیله چې و خزع دا د عربو یو مشرق قبیله ده د یمن راغلی و د پوخانه د نبی صلی الله علیه وسلم او د بنو هاشم سره دوستانه و د جاهلیت د زمانه نه ناغیر اوله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عهد کې داخل شو چې موږ د په طرف باندې ولاړی اگر که مسلمانان نو ایمان دی وکیل نو راوړې روسته به ایمان راوړې دی وکیل مؤمنان نه دی خو د نبی صلی الله علیه وسلم سره شي مرګري شروع په دې صلح کې اوس مرګري شو ګوندی چې ته وایم موږ استاد په استلا کې د دې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ګوندی و د دې طرف سره مرګرته وو او بنو بکر او تعالی او بلا قبیله وا شاغی د قریش په عقد کې او دغه په لوس کې داخل شو زکه او ته عزت من کړه کېدل هغه ته مخاورز کړه کېدل د علاقې مشران او تاریخ کړه کېدل نبی صلی الله علیه وسلم او ته کمزور کړه کېدل اب آی کور داخل شو نو د دې ګویا کې د خزع قبیله باندې اوس کو څوک حمله وکړي دا به د سیل کې په نبی صلی الله علیه وسلم حمله کول او کپا بنو بکر چه عملاو که دا با دیسی ویلی کپا قریشو چه عملا کولی دا اگه وعده و لوز بما تولی دا دید وجه نمومنانو با بنو بکر تا هم تنوی علی او ایس قسم عملا یا دا اگه نکم کس نیول یا کافلی نیول دا بین کول زکر چه دا اگه پا عقد که داخل دی دا اگه پا لوز دا اگه گوندی دا قریش گوندی دی پا دی وجه بانی اگه تا بی سنوی علی او د جاهلیت د زمانی نه دا رواج و چې د دې خزع قبیله او د دې بنو بکر قبیله خپل مابین کې اختلافات قبایلی نظام او د قبایلی نظام کې د پتنی ډیر زیات وي د عربو کې د پتنی وي لکه څنګه په دې بر علاقو کې دا شي نه ډیر زیاتی د پتنی متنی ډیر زیاتی عربی کې د فتنه وي موږ پښتو کې د پتنه وي دا پتنه چې کوم د دا بڑے راځه نو دا بنو بکر چې دا همیشه لپاره د خزع قبیله والی وو دیو به ځکه کلام لا وښړلا بس دا غین به سره واجو کله به ځکه کلام لا کې سره به واجو نو د دې کډیو جډیرې ذلیل کډیو د بنو بکر او د خزعق به دې ذلیل کډیو د جاهلیت د زمانه ایت ډیر زرونه ور کډیو کله چې دا صلح وشوله نو بده کې لږه زمانه بعد دا دوه کاله تقریبا په دې تیر شو د شعبان میشراله اتم کال د هجرت دی د شعبان میاشه نو په دې کې دا خزع قبیله چې وا په دې کې ډیرو کسان ایمان راوړل صفه ما کفر باندې سبا کې ایمان راوړل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم سره مل جل تعلق دې اوړي راوړي او تیار ګوندی کې هم داخل نه ایمان راوړل مؤمنان شلو حتی را الوقت وقت باندې قال حتی را روانو د دینه سره جماعت دا خزع قبیله چې وا په دې عام حجاز کې آباد وا د دین یو جماعت لاله و تیر علاقه کې چې دا حرم ته نږدې علاقه ده مکه مکرمه ته نږدې په هغه ځای کې خیمه ولګولې دا عرب د خانه بدوش نه خلکو لکه کوچان د یو ځای باندې خلک کېدل بل ځای ته بل ځای نه بل ځای نه دی لال الته وسیدل چې تیار حرم هم نږدې ده دین هم فیدال مؤمنانو د حرم هم خو کې د الله کعبه خو کې چې وخت وخت باغې ورزو د دین هم فیدال او دا مکه نه به حرمي اور ایت با قریب من نزدی بی وتا نو وتیر علاقه کی ودی وسیدل یو جماعت د خزا قبیله اجی ایمان مراوړ د کسانو نو په دې کې د بنو بکر مشوره وکړه لا شهر داخله شې دي منګ ډیر زه توالی او ډیر دې په ځاب کړی هغه زور زړه دشمنی هغه را یاد شول دا وینې چې سړی نه ریګره کدی اوس موږ وینات وی کړل راځي تیار موقع ده او د شپې به ورشو او حمله به په وکړو خپل بدل به تیوال چاو ته ویل لکه مشر د دین نوفل ابن معاویه الدیلی بن مانیو چې دا خو موږ د خلکو سلام اس کړه ده ناغي یې چې لوز به مات کو کنه د لوز به دونه پابندی به نکو خیانت به وکړو غدر به وکړو خدای خپل قصاص غستره ده پاره شیطان سره کړه جذبه کرا ولې نو بس بیا لوز وادي او امانت او دی خبر ته نه ګوري دا په جذبه کې راوست بیم په ورکی یې راو کچر ته مونږ په عملو کو داخله په مونږ باندې عملو کې بیم چرته ویل کې په خوانی اولی اوس باندې وی به مسکه واده په ماته شی او وبم وی نرال د شپې د شپې او د قریش نه مدد واخست دی چې ویل کې تاسو مونږ سره مرګري شی او د ابن بکر تاسو حلفا دي تاسو مرګري دي او خزاع سم تاسو دشمنان دي نو مونږ سره مدد وکړي چې مونږه غزو بدل اخلو د دې خلقونه د قریشو کې بعضی کسانو ته چې مونږ د محمد رسول الله سره وعده کړی دا نشو ماته ول او بعضی کسانو چې شیطان ته په غالب شنه غوې چې ټیک ده مونږ به سره مرګري شو نو په هغه کې عکرمه ابن ابي جهل اغا او صفوان ابن اميه او دا سهيل ابن عمر چې دا کما غلوز لیکل دي سهيل ابن عمر چې روزه زمانه کې صحابي شوی دی او دا د دې وادي مشر دی دم په دا وعده ما تکړه دا مو سره مرګري شو او دې بنو بکړو چې ویل چې ټیک ده عمله وکړه او اصلهم ولا ورکړه چې دا دونه وسره مونږ نه والي بشي داخله کې د خپل دشمنانو د بدلی د خسر د لپاره د طریقې کې پټه اصلي هی ورکه پټ طاقت ورکه چې د دشمن می ذلیل شي واله شي اگر که ظاهره کې وعده کړی وي نو په دې کې دا بنو بکر لاړه په دې خزاو قبیله باندې حمله وکړه د شپې وکړه به او دا قریش سره مرګري شو پاږي اصلي هی ول مخکې ورکه به رسو په جنگ کې مرګري شو اغه وې د شپې تاجر ترا پاسې دلی و غریمانه اوس اصله هم نوازه کې چاغي پام نه مان کیو ګمانې دانو چې په مونږ باندې خلک حمله کوي مسلمان چې یو ساده مزاج ولای په خلکو باندې خو اعتماد لري چې دا ګنې کس اړه ده اغه چې په حمله وکړل نو درې کسان دي وژل د دې مسلمانانو درې کسان شهیدان کړل د خزانه کې ویل نو دې خپل ما بین کیو چې داخله هم نور قتلې وجدې مزي حرم ته ومنډو حرم کې چې دا قریش او د دې عرب عادت دا چې په حرم کې جنگ نه کوي نن ته بزان خلاص نو د وتیر علاقې د شپې د شپې رامن لکړي حرم تران نه وته حرم غټه علاقه ده یو شپږ دې شو دې ملا علاقه ده د ټول د حرم وای چې په دې کې جنگ الله حرام کړی ده د عرب عادت هم دا چې په دې کې به جنگ نه روا غنل او د حرم به ډېر عزت کاوه د ابراهیم علیه السلام د زمانه او د عزت پاتې دا یې پزړنه کې وو د قریش هم خلکو زکه ډېر عزت کاوه چې وای دا د حرم اوسیدونکو دي د حرم منځوران دي نو چې دن رن وتل ناغي پسې بنو بکر پسې رال دلته په عملی شروع کړل نو دې بنو بکر خپل مشر ته ویلې چې الحرم الحرم د حرم کې د قتال نزان وساته د حرم کې د قتال نزان وساته الهک الهک الله ته وګوره الله ته وګوره دا کار را باندې مکوا د الله د حرم عزت په بدري کیو نار ظالم راول کې ده نه ده غلطه خبره وکړه کفر خبره سم کافر ده کافر ده خلنه باید نه چې کفر خبر راوځي ناو ویل چې لا اله الا لكم اليوم نن ده الله له هغه سره کوي ما اله الا پرې دې نن دی وخت او دمو ته ویل چې ګوره تاسو خو یو بل ګناه به کوي نه ځم پکې وکړي ګان هغه دا چې انکم لتسرقون فی الحرم اجن چې راځي دا جن نه غلاګانی کوي ابن بکر غلا پکې کوي او وس پکې قتال نه کوي راځي فخذو بثارکم خپل قصاص واخلي بدله واخلي د دشمن نه غلا پکې کوي خپل قصاص نه لې قصاص هم پکې والي ذخیر دي دا ګناه نه ده بدله اخستل پکار دي د الله لحاظ او د حرم لحاظ پرې دی اودان د بعض مجرمانو دا طریقې چې اشه دعوت اسلام کوي و چې کله مقران شي د پیسو وخت راشي یا د ویني وخت راغی یا د تاوان ټیم راغی به اسلام اسلام تعالی نه ګوري او د انسان په دنیا کې ډیر زیات دي چې د الله حکم کله راشي د الله حکم او د تاوان پکې وي د شمل په کله راکته کیږي د ګمان مطابق د عزت پکې کمی نو د الله امر ته بالکل نه تیاریږي او دغه بیمانی دا منځ کې ولا او دا ذکر کول او دا عبادت دا خر سره کول شي اعمال البر يعملها البر والفاجر ولا يصبر عن الذنوب الا صديقنا صالح بن عبد الله تستری ویلی و اذا نیک مدونه چی دا نفلون او ذکر اذکار دا خو کارونه دا فرتو کولای شي نیکانم کولای شي فاسقانم کولای شي لیکن دا الله دنا فرمانین نه بچکی مگر اخل چ صدیقین دی صحیح ایمان والا رشتنی ایمان والا چی دی هغه د گناه ازان بچ کولای شي علاوه دا شی حرام دی نه خورما دا قتل دی دا زنه کوما دا د ګناه شی دی دا د بهای شی دی دا د فساد شی دی دا غنه زنه ساتم د ګناه نه زنه ساتل دا د خاصو خلکو کار دی نه د بګی دلته قصاص را مخ کې کو بدل را مخ کې کړه او د الله غو حکمونه چې پیمان کړ گزاره کړ سره دا غنه چې د عرب رواج او رواج مات کړ دا غلطی خبری وکړلې په دې کې دغه خو عاقب لی چې سکسانو نو مکه کې یو سړی بدل ابن ورقا الخزاعی چې دا د خزاعی او مشر سره دی په مکه کې دنه وسیده لکه مکه سره د دې کې دا راغلی مونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته خبرم راوړل چې خلک راځي مشهود او تا بیت الله ته نفرې دي ان سیه ته خیر خایم لکړې وا وای دا کور ته ورمن لکړې چې د بکور کې به موږ د سپنې ملاوي شي خوش په دغه دروازه بنده وا دلته قریش هم پسې وایرال او بنو بکر دام پسې رال او په دې خوځا قبيله باندې د کور په دروازه کې بیا ملاوه نور هم پسې وال مخې ته درې وځلې نو ته شل کسان نور مړ نو درې کسان یې برابر کړو ډېر حق ته لې وکدا او صحیح هغه وعده چې کوم وخت کاره هغه ما تکړل په دې مدن کې سبا وخت نږدې دی قریش ویل یې راکدارنا ولګې د چرته خلکو ولیدلو او محمد رسول الله خبر شونه غرق بش زکه دا داخل لوز مونږ مات کنه زې چې بس واپس کیږو امر ابن صحابو کې واپس شه نمشرا واپس خپل کورون تن نه وته خو خو حق بلی ته پته ولګی دا چې دا قریش او بنو بکر شریک دا کار وکاو دشمن خو ډېر پیژن په دې ما بین کې اغیو باقی من خلکو او دا بدر نه ورخاص را ملاقات وشو مشورې ته کېنا اصل په جلتی باندې یو کس ویلګه چې ته به د ټولو نه مخکې محمد رسول الله ځان رسېه الف لار شم دنيت نو ولې کې عمر می سالم الشاعر یو شاعر عمر می سالم دا غنو مو د قضا قبلې نه هغه ته ویل چې ته په جلتی باندې ځان رسې مدنيت چې څوک نه خبر نشي د ځان چې قریش خبر نشي چې هغه مخکې نه چلو نه کی وای دا په جلتی باندې دا غزانه په اس باندې سوش او روان شو تردی چې د دمم نه کوله وای زکه چې دا مهمه خبره و د وادي ما تول او د مسلمانانو وجل او د لوغ ما تول ابه په حرم کې دا کار کوله چې دا ډیر زته ان شروري جمع کړیو دي خلکو ډیر شروري جمع کړیو نقض عهد او خیانت کوله او د حرم بیزتی کوله خپل دي دا لوز لیکل دي د لاسو کالو د دې دوه طرفه ماتيږي چې د مسلمانانو دوه طرفه کې بالکل اشاره هم نشته پدې ما تاولو کې انو صالح مې په جلتی باندې په غیر د راحت نشي بلار راحت ما نه خسته مدینه د ځان لا ورس او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل قصه بیان کړه په اشعار کې ته بیان کړه عربو کې د شعر ګوي ماده غړې رضی الله تعالی یا رب انی ناشد المحمد حلف ابینا و ابیه الاطلذ الى اخر الابيات تشورینو مطلب ادا ده چې الله پاک رسول محمد رسول الله نه طلب کوم مطالبه ده کومه چې دا زمونږ د پلان سره د لوزو د پلان زمونږ د پلان هند پلانان زمونږ د دې لوز ده حلفای ګوندی مرګری نو زه دنه مطالبه کوم هغه دا ده چې قریش را لګی دې محمد رسول الله ستغه لوز یې مات کړو که قصد نه مات چې کوم مضبوط لوز بلې دا کار وکړه چې د الله د حرم بیزتی وکړه په حرم کې موږ مړ کړو او بلې دا وکړه چې هم بیتونا رکعا وسجدا موږ په منځ باندې شپې ولاړو او دې راول کېدل په موږ باندې په منځ باندې وکړه عمل وکړه د شپې د تهجد په ټیم کې را باندې عمل وکړه او موږ استاد په خوانه دوستانه میو ثم تاسلمنا بم لا ایمان په کې راوړل موږ مسلمانانه مې نه په مسلمان باندې عمل چاستا مرګری دی او به د پخوانو زمنګ مرګرتوب دی او به حرام دی او به موږ دې ته هیڅ مویل نه موږ په منځ باندې ولاړو دا کار را سکړه زه ستاسو دا مطالبه کوم چې او داسې د ستند فوج یو غټ فوج تیار کړه چې تبې خپل همې فیهم رسول الله چې رسول الله دې کې موجود دی فی فلق کل بحر و داسې فوج تیار کړه لکه د دریا په شان فوج دی او دې قریشو باندې حمله وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې دا شعر واورېدو وی فرمایل چې زستا خبره پوهه شوم واقع ما ته معلومه شو چې دې سليمان له دې کار کړه دا لاسه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله واحد مخ کنه کړو بلکې د قران او ته معلومه و ده چې دا خبره به د دې قریشو د طرفه ماتي دي دونه تکړه نه دي په دې لوس کې چې د لوس به پورې کی ځکه پران کې ته د مکه نه اشاره وی چې اته کال کې وسه تفتح کې اته کال اوس تیر شوی دی د قران کریم اشارات موجود وه موجود او روایت کې دې د وجه راضي حدیث کرا غي وای د دې واقع نه درې ورځې مخکې نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته ویلی وو چې تمالا اسباب تیاروا زکه تعال روانه ما جهاد روانه خو چاته خبر مو ورکوا هیڅ چاته چالو نه نه د مجاهد لپاره چې کوم سامان تیارول شي نو عائشه رضی الله عنها کور کې هغه تیارول لکه ستوان تیارولی خوراک تیارولی پړی مړی تیارولی کما اصله شي هغه تیار کول برابر ولا برابر ولی کوم شي چې مجاهد له وکړي ناشر ځان دا تیارې کاو په دې کې ابو بکر صدیق و ان وخت راته و یا غره نواز ناشر ته چې ابنیه ته ما دا جهاز دا څنګه تیارې کړه څه چل دا خو د غزا زمانه نه د نبی له سم خدای وکي قتال نه کوي د رومیانو د جنگ وخت هم نه دی چلته زی ناغه غلی شوی چې مونږ ویل زکه د الله نبی او ته ویل چې چا ته خبر نه ورکي پلان ته مل نه وای دوته جهل یوري د حوازن نبی صلی الله علیه وسلم په حوازن قبيله باندې حمله کوي زکه حوازن اراده کړی چې په مسلمانانو حمله وکړي هغه حمله لذي هغه بالکل چپ شو هل یوري د قریش د قریش اراده کوي قریش خلا په لوز کې دین هغه اجازه څنګه نبی رسول الله کوي عائشه ده بالکل جواب ورنه کړ پلان دې د کتمانو سر وای دراسه تل چې کله بندگانو کې نه د هیڅ کړي نشي کومه بهدل دراسه تل یو ضروری خبره ده اغلو حوائجکم بالکتمان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو واجب پوره کوئ نه راز پټ ساتي چې راز دې کارکه خراب دې ځکه دشمنان شیطانان حسدګر هغه پر کې راځي چې منځ کې د لورای نه نه دې وځنه پټه سات خاص کردہ غزوه نبی صلی الله علیه وسلم پټول ډېر زیاتره کړو ستو واقع نه معلومي الله نے دعام کړو نو بدی کې نبی صلی الله علیه وسلم راغه نو ابو بکر صدیق ته دا ویل چې رسول الله دا رومي را دلاري وینا دا وازن وینا وای دا قریش وایو وای رسول الله په وعده کې نه دي چې هغه وعده کړی دا لشکره زمونږ او دا یو وعده نه ده نو ابو بکر صدیق ته خبر ورکړ چې قریش وعده ماته کړی دا د مخکې نبی صلی الله علیه وسلم خبر ورکړ درې ورځې مخکې چې هغه وعده ماته کړی دا قریش د بنو بکر سره مرګري شوې دي زمون په مرګور په خوځا باندې حمله کړې ده نکله چې دا شاعر راوړل شه دا شعرونی ول نبی صلی الله علیه وسلم او توی ویلي چې زه بالکل تیار او تاسو مدد ان شاء الله دروانه ما ورې زره وخت وروي دا ورې دي ته وخت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان هذه الصحابه لا تستهل بنصر بني كعب ابن لوی دا ورزه چې دا اشاره را کوي مونږ ته چې الله رب العزت به تاسو سره مدد کوي د بنو کعب د قریشو په مقابله کې د دې سره به مدد کوي د مؤمنانو سره به مدد کوي رسول الله سم دا خبره وکړه هغه ته دا خبره وکړه چې ستا خبره ما ته راورسېدله او ستاسو مدد ته مونږه ان شاء الله ځان تیارو تاسو به فکر وسېږئ په دې کې د مکه نه د خوځا قبلې یو وفد امراغه چې دا یو کس مخکې لګره د خبر ورکولو لپاره او چې وفد مرشد د نبی صلی الله علیه وسلم پوره خبره وکړي نو بده کې بدر ابن ورقه خوځای او نور کسانو سره د وفد په شکل مرګري شولو او په جلتې باندې د مدینه سره ورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم د مرګور سره ناشتو دیو سره ملاو شولو چې رسول الله دغه واقع شوی ده په دې طریقه باندې حمله په مونږ باندې وشول او په دې طریقه زده د ټول تفسیرات یو ته بیان کړ د الله نبی اوسه وعده وکړه چې زه بس حمله کوم په دې کفارو باندې تاسو به موږ سره مرګري کیږئ او موږ به میو شریک وبو مکه باندې حمله کړو دا کفار نه اوس نشي خلاصې درې ځکه چې دی وعده ماته کړې ده دا د ختمولو لایق دی په دې کې دا بدر می ورقه سره د خپل مرګور نه وه ته به تخبل علاقې ته واپس لاړ په دا ته ویل شو چې دا راز وګوره پټ ساتي کار کوي به چاته باندې نه وایو چاله به بالکل خبر نه ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه دعا وکړه چې اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش یا الله رب العزت د قريش چې کوم جاسوسان دي د قريش چې کوم استخبارات دي د ټول لاندې کی راندې کی مطلب دا نه چې الله هغه ته خبر ورونه رسوي په دې معنی لاندې اول مرادو چې زمنګ سره جاسوسي ونی کی چې قریش ته خبر مخ ورون چاغي تیارې ونی کی دای د تیارې نه په غیر چې موږ حمله وکړو. الله رب عزت دعا دې چې قبول کړي چې قریش بالکل په غفلت کې واچول او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د تیارې نه داغه د حمله نه خبر نو تر دې چې مکه ته پیور رسیدنه به خبر شولو تر څو چې الته رسیدلی نو نو مشرکین الله رب عزت نو خبر کړي زکه دا جاسوسان ټول نقصان پیدا کړي چې د مجاهدینو د حرکت نه خبر شي چې را روان شلو بس دغه جاسوسونه را ورسي خپل انکیزه تلار جاسوسونه به ور ورسي جاسوس ټول نقصان پیدا کړي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړو چې الله پاک زمونږه هیڅ خبر دې پرېشته مو ورکاو دا بدلې نو ورکا شي وې اداره وانو واپس ته پدې کې ابو سفیان ولا مخه دراغ ابو سفیان واقع داوا قریشو خپل مابین کې مشوره کوله شر له اوس کوم مات کړی دی او نقصان هم کړی دی دارو نه دوی کې ناش خو کدا محمد علی السلام خبر شي د قریشو باندې الله یو روبره چولې دی وخت کې د نبی رسول الله سلام نه یې دل او زکه چې دا غسر فوج ډیر دی طاقت اوسه دی ارزه کې به مونږ نه غالب کی نو کام نه را باندې وې کې نار سره له بیره نه غر کوي نو دارو نه دوی کې مشوره کوله چې څوک دا لوس کوم مات کړی دی خو چې نبی رسول الله ته ور خبر ونه رسی په جلتی باندې ځي چې څه چلو کو نو په دې مشوره کې عبد الله ابن ابي السرح په نوم باندې یو مرتد ناشتو. عبد الله ابن ابي السرح یو سړی چې ایمان یې راوړیو او کاتب مو خطونه بوله ورتل نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې وحیم لیکل چې آیات باندې ځو چې دا ولیک معاویه زانه باندې لیکل کول زید ابن ثابت باندې لیکل کول د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر کاتبانو پای باندې ویل کله خپل لیکل نو ورته نه ایته چې قران ولې کوي الله نبی ته پیاد یاد او کاغذ کې به موږ مکاو د دې لپاره چې ځای انش په چاریګانو کې یو شی به چې ویل کاوزه نه شي ډیر نو رضا عبد الله بن ابي سرح شو د ایمان نه وړه خدای ایمان ورته سم نو پرې وته نبی ته مرتد شو او لا مکی ته وتښتید او راز الله چې مکی ته لا وتښتید کافر شو دا د الله امتحاني نو قریش ته ویلې چې دا محمد علي سان په هیڅ منې پوي هیڅ نه خبر نه ده اشه دروغ به ویلې دغه ما ته خبره وکړه چې دا واحد ما بوله ټوله بدل را بدله کړه د بدل به میکړه او دا په نه پوي دا وای ان نبی رسول الله فرمایي چې نه واحد سېلې کړه هیڅ سره د بدل به کنه پیدا کړه دروغ وای خاصه دا قریش نور گمراه کوله دا یو چا د گمراهۍ لپاره کله کله داسې خبرې یې مولا راشي وځه څنګه نه فی شما یو مولا دا کتاب لیکله هغ گمراه دی هغه دا لیکلو وځه څنګه نه فی مطلب دا زما خیالي دي شو ما به نه دا قران حدیث را ته بدی کاره شو نيسته به ته حنابه به تر اواړه زما دا د خلکو د گمراه کولو لپاره دا کتاب لیکله من قسم صدا ویو چې څوک قران حدیث والا شي الله رسول په خبر باندې یقین راشي هیڅ کله بدعت نه وړي شریک تا نه وړي نو بل طریقې ته بواولي گمراه بشي په بل طریقه باندې د فایشاد ته بدایي به شروع کی لیکن دغه بدعت ته به نه وړي نو دوبم دا خبرې کول د خلکو د گمراه کولو لپاره چې وردا خو کتاب یې څه د ځان نه لیکل دی ما ولا ګډ ور کړه دا دروغ به ویل نو دوبه کې مشوره ورکړه چې زه د محمد رسول الله په اخلاق په یو غوډر نرم سره دی ډېر اخلاقي سره دی ما څه وخت یې شوې ده دا بلا بنا بسر حقا سره ده چه روس ترازی کره چه فتح ده مکی ورشوله نو عثمان ده جانو ده پارا امان خسته نبی رسول سلام و سلام مسافه همه کوله ده سره لاسه ولا نور کهو بی اخره که مجبوره شد ده دی طرف نراغه دی طرف نراغه ده اللہ نبی اخر لاس ور کسته مجبوره نیولا ورک حیا ده واجه روس تبیه نبی صلی اللہ سلام مرگورو تبیویلی چه تاسو باین سچر شیو چه دی سلین ما مخ وارو یو کس به پاسه دل په دې څټ به واله او دا سر به تیوړاو کړه وې څه قتل کړه به ناوی ویل چې رسول الله مون ته څه پته واچې دا د قتل لایق دی تا به مون ته په سترګې اشاره راکړې وې لګې اشاره به راکړې تا به د خپل لیدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما کان للنبی ان یکون له خائنه الاعین نبی له دا جایز نه دي چې دا به خیانتګری سترګې وي دا په سترګې اشاره کول چې مړې کاو د څه وکړه دا ما شب کار ما تخاره نشو الله نبی سیده ساده صفا خبری کول اشاره دوکی موکی و چل ول بکی نو زدا قتل واجب نه نه په دی واجب نه مړی نه کوسته پرې خو د خپل حال باندې زکه چې د اسلام دعوی به رسته به وکړل د اسلام دعوی وکړل اسلام یې سم زته نه نه ورته په ظاهره کې د اسلام دعوی وکړل عثمان ابن عفان رضی الله عنه په قوم کې نه غوله پنایم چې لوکړه چې رسول الله خیر دې دغه سره وکړه مسا په اوسه وکړه دایم په منافقانو کې ور حساب کو سی وته نه ویل دې کوم دنه ډېر حکمتونه دي چې دې شي بعضی فیدی دا نه رسته ان شاء الله تعالی راوځي نو د عبد الله بن ابي سرح په کې مشوره ورکړه چې نبی رسول الله اخلاق ما ته معلوم دي دا تاسو باندې عمل نه کوي آسان کار وکړي وسره اول دا کار وکړي چې دیت راجمه کوي او دې خو ځکه به لري ورکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم پتا څه کوي چې عمل کوي بس خو ځکه دی باندې راضي کوي هغه بلان شي د الله رسول ته بوچره موږ یې وجري خو بس دیت مواخسته خبره ختمه شو ناوی ویل چې دیت خو نشو ورکواله ما ترضى فزعا الا بكل اموالنا فزعاقه بده بر اول یو ټول مالونه بده قریش نه ویسی به موږ تجارت پسی شي باندې کو دخول نشو ورکواله ناوی ویل شي کدا نشي کوله نو بل حل هغه اختیار کوي دیم حل اختیار کوي هغه دا چې دی بنو بکر لتا سو ورشي او داغینه مافي طلب کوي د دې خدا کبینه مافي طلب کوي او یا قصاص ولا ورکي چې تاسو نه دونه قصام مړ کی ناوی ویل چې دا کوم نشو کوله دا کوم وجل خپل قصاص د خپل د پاره مو وجل چې اوس به ول قصاص ورکو به فائدې څه شول دا شی نشو کوله نو درې ما خبره به دار چې بس بیا قتال ته تیار شې نو دریم سره دار چې نبی صلی الله علیه وسلم راځي او په توري ته تیار شي بس په تاسو باندې لکې به دته ځان ونیسي هغه یې سره د توري کوم طاقت نه لري چې توري ته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار شو او مقابله ته نړۍ زړه پریشان شو ابو سفیان فکر را پاسه دا غوړې سمه یو را یاد هغه واورای هغه دا د چې دشي به وکړو چې د الله رسول بلا خبر شوی نه ني من بلا شو او زه بلا شوم مدینه ته او نبی رسول الله ته ویل چې موږ چا کوم وعده کړو په خوا دوه کال مخکې هغه به تازه کو او لکه ډیرواله پکې پیدا کو الله سبحانه به شل کال کو نو چې هغه کله دا لوز به تازه کو او الله سبحانه به شل کو نو کبه دا د قضا قبلې خبر ورورسیږي کنه امن به شي ماته ولا ځکه دا لوز خو د جګړې نه رسته بشوي کنه زمنګ د جنگ نه ورسته دا لوز تازه شوی به نبی رسول الله وعده نه ماتي نو په دې وجه باندې دا چل به اختیار کو اغه زړه وعده چې کومه دا هغه به بیت تازه کو او صلح به وکړو کو قریش په دې راي باندې اتفاق راغی چې دا خبره صحیح ده د څه کول پکار ابو سفیان روان شه د مکه روان شه مدینه ته دا مشر ده د قریش په دې وخت کې کشر نه دیږي دا سید لیکي مشر راځه ځکه چې دا خبره لگا زوره وره ده او چې خلا روان روانو نو دا بدیل ابن ورقان خوزایی ول په اصفهان علاقه کې مخه لاره او دغه څه وفد ومنو مرګري مسرو اگر کاغه مرګري تاسو نه سکړو تقسیم کړو چې تاسو به یو لار لاشي سبب بل دې په دا قریش خبر نشي خو د بدیل ابن ورقان خوزایی سره بازي مرګري را روان ابو سفیان ګمان راغی چې دا په مدینه ته چرته تلی نو تاسو ته وایم چې مدینه ته وتلی نه وای نو چې نه نو تلی خبره پټاواله من دلته د خوځا قبلی غمخاری لتلی وو دا غیڅ کارونو حاجتونو غیب زه تلی مدینه تر ته نه تلی د مدینه کجوري وسانشته وینا غم را سانشته په دې کې ابو سفیان ته جدا شو دی جدا شو ابو سفیان فکر وکړ چې را داخله کې مدینه ته تلی نو زمنګ کار ډیر خرابې زما دا سفر کول چې دا ضایع دی به ولیکد الله نبی مخکنه خبر شوی نو زما دا سفر به ضایع دی نو معلومات کومه نو ورغه وای د دې بدل نو ورخانه قضایي وکړه چې کوم ځای کې چوکړی و دای په چې راوخستل عرب لري خوشار خلو کو دای په بدر کې دا کار کړو چې دای راوخستل او ماته ماته کړی چې وی قتل پای کې د کجور اډو کیو او مدینه کې د کجور اډو کې لري چې کجور ډیر دي او خان ته خلک دا ورچی نو دوی ویل چې قسم په الله چې دا مدینه ته تللی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا وګورئ د دوکانه په پښو کې دا ډوکی پراته دي په هغه سره سره بیا مدینه ته روان شو زه کې ډیر لی شک دے چر دا خو مخینا خبر ورسیدلی دی از منگ دا خیانت خبر اغتا ورسیدلی دا بس کی پدی ما بین کی مدینی دا ورسیدہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوانا پی حملہ نکی چراوی نیسی لکی دیو آدم آتا کرد جلتی نکی جلبازی دا جہاد طریقہ ندا جہاد اصول غالی اصول اصول بانی کول پکار دی جلتی چی سو کئی اکثر پیل کی کنی دا مشور رانی ولی بیستا قتل کرد بے دا دن خبے علاقہ وزگارا کرد بے لیکن دسی وانا کرد دا لار فکر کاؤں چیز چاک لار سم لاول میں سوچے ہو کر چرا دلتا خزما دا لور کور دیتا ہے لور می دا ام حبیبه رضی اللہ عنہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا او حبشو تا حجرت کرده دا او دا حبشو نا بی اغزین رواده شوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکه دا قسم اکیم ویلی و نجاشی باشا پا نکابانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ور کرده واه او صلور زرد در همه دا دی مهر مقرر کرده دیر زید مهر باشی مهرو دا پاوز زمانه که صلور زرد در همه عام بی بیان بلا رسول اللہ علیہ وسلم 500 روپی ور کولی او دیل صلور زرد در همه نجاشی باشا مقرر کرده ا پاری کې هغه ګولماتم نجاشی بادشاہ کړو خوګن په هغه تقسیمه کړو وي په ګولمات کې دا خوګه تقسیمه ولوي دا سنت د پیغمبران د زی چی ویو پیغمبر رسول الله داوود په نکاح سره دی وجه مکه مو ویلی واسه لګه اشاره تن مختصرا به بی ویمه وجه دا وجه دا د خپل خاون سره تلی و حبشته خاون دی الت نصرانی چې کافر شه د کفارو په ملک د کافرونو متاثر شي استلار واوړه د خلی دی تل تمره واوړه د نصرانیت وینا مو په محمد رسول الله ایمان راوړ په بصیرت هم راوړ اسی په جهالت ایمان نه راوړ د سیمه واحدین موږ نه چې بسو کې مې وکشره ته وکي استباوړو جناولم په ایمان باندې کله پاتې شو نو مدان ورو چته مؤمنه واشه خاوند یو کدي کافر کی یو د سفر علاقه ای او عام مسلمانان مسل سیډیر نه ای په دې ځای کې دا خپل خاوند نه جوړ شي دا د ګرانه خبره ای نو د الله د نبی دا غیر اکرام کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خیسه نکاح کوله دا به دا غیر عزت د شیول کې جنت ته بوتلل دا د دې مترادفو نو په دې وجه باندې نجاشی بادشاه ته خبر ولګی چې ام حبیبه ما ته په نکاح نجاشی بادشاه راولګی دا او نبی صلی الله علیه وسلم ته ام حبیبه په نکاح کړه او شرحبیل ابن حسان سره راولګل او مدینه ته رااله نو په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راننه وځه دا الله د نبی دلته دې اذن نه وی غیتی سجت نو او نه داغي رسول الله صلی الله علیه و سلم ضرورت لیکن تمره واشه دا محبت تازه کول شي دا دونه چته مؤمنه چې خاوند کافر کیږي او دا به هم په اسلام باندې باقی پاتې کیږي ندی سه نکاو دیبلی عزت الله ورک د دې ایمان باندې دا باقی پاتې کیدو د واجب نه د استقامت د واجب ندی ابو سفیان چې د لور کور مې دی ولیم دل تعالی دې کا واشم لار سید د نبی رسام کور ته وره وای ټک ټک کړو می حبیبي کوټه معلومه کړه هغه لوره د الله نبی په کور کې نو مجدا ورنه واته نو الته بستر پرته و سره شانت پزما کبان پرته و نو دا ابو سفیان په وی کې نهسته نو می حبیبي په جلسه باندې رامن لکه دا بستر یې ستوچته نو دا اندې چې پرې خو ده نه دوته ویلې چې یا بنیتو یا زما لوري ارغبت بالفراش عني ايا د بستري زلي مين وکړه له زمانه ډيره ام رغبت به علي او کنه داسې دی وکړه چې دا دې سپکه وګڼل او ماته بهترین بستر را چې زګه د قریش سردار ما مشر سره ما وغټه سید من سادات قریش استاپلار یعنی بهترین بستر را دراچه او کنه دا بستر ته خخ کارو شو نو دوه مه حبيبي مان ته ګوره ناغی ویلی چه انهو فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر دا اغب دیبانی کینی اغب دیبانی زملی وانت رجل مشرک نجس اطیع مشرک سڑی او نجسی تالا دا لائق ندی چه تا دی محمد رسول اللہ با بستر کینی اما دی خبر خپش او دا لیر سخت خبر مجرد فکر ویگی ناغو دیو ویلی چه لقد صحابا کی بعدی شر مانا چه ترا جدا شوی دی مانا دی خراب شوی شر ده در رسیدل ده شرنګ نه جوړ شوی دي شرنګ اسې د پلار حق نه پیژنې د مشر حق نه پیژنې د بدر کې نشته ده دا خبر اوسن د بدعتانو مونږ ته کوي مونږ حق پر سید وژنې خبرو کوی دا سخ به ده بږي هغه به ده بنې غد الله د دین د خاطر غیرتی غیرت او به ده بنې به ده بي جدا شه ده به ده ما خلی دي چې د الله او د رسول خبرې نه مني دغه به ده بږي دمو ته دا چې تاسو شر شر د شي لپاره چې بیا د بیت موای دماغ خرابواله ته موای بد اخلاقی ته موای د ټولو لپاره لبه شر استعمالیږي ستاسو دماغ خراب دي اخلاق دي خراب وي بیا ادب خپش د دې روایت نه دا فیدر او زی مونږ ته چې الولا والبراء کده زک ول پکړ دي الولا والبراء یو سره نه چې هغه مشرک دي کافر دي حربي دي د الله به دشه دشمن ګڼي اگر کانګه استفلار دی لکه څنګه چې می حبيبي غنلای دی په بسترې نه پری چې کرامه ولوي کی کني زنانه چې خپل ځان نه جدا شي نو غاړه به ولور کړی او جنا به وته کړی چپلا رتن او زو کال یت کال لس کال جدا شي ما چې موږ سره ملاقات نه شوه لا ډیر کړونه کی ځکه چې هجرت حبش ته شوه تقریبا په څلورم پنځم کال شوه دی د نبوت نو وته لس کال تقریبا هغه تیر شوی دی یا شپږه ته نه کاله او یو اتکاله دا تیر شوی دی ډیره مده ته جدا شوی دی د ابو سفیان پندلش پاس کاله قابو جوړی دمره ته جدا شوی دا او به هم د فلار عزت نه کوي و جدار جدا مشرک دی دا ټیک ته اخلاق بسره چلی یو جدا شوی چې با مې کافر راغې مشرک راغې ته اخلاق وسه کولای شي ارزه کې بد اخلاقی مکه ولی لیکن په بازه زیر کې سخت خبره کول هغه د دین نه یو برخه وي د الله لپاره دوستي دښمنی د الله دشمن د ځان نه د جدا کړل پکاره د شنه په کوم د مسلمانانو په شان خپلوان به شر د کافر شوی خلقی به یا به کافر یا به امریکای شوی دا بوله ډوړې غانې هم کوي مکه د روس په جهاد کې زموږ خپل تجربه خلک جدا شوی صدلته مهاجر او سالته په جلال آباد کې بند په یو ځای بل ځای کې بند جلال آباد شپه ته خلک راکو دا وشه دلته را روان او خلکو له ډوړې غانې کوي لګي ولا کدا پلان کې زموږ پنځه کال جدا و دا شپه کې دا زموږ د ترز ویل د ماماز ویل ته چې دغه توریا کړه د خلک شوی د ورس مرګره د کافر شوی اړولګانی ولا کول او د خپل ولانی وسه کېدل او راشه درس وسه کېده الا من رحم ربک لک کله بدی شو شاغینی کونه مات کړو نور غالبا چې د هغه دوستي دښمنی په ماده باندې مسلمانان پوي کینه نو چې دا د الله دښمن دی دوستي دښمنی په کار ده دا د الله د دین مخالف دی نو داس مغرور نه دی دا مې پلار نه دی دا مې ماما نه دی دا مې کاکا نه دی دا مې دوست نه دی په کار دا چې دسی وشي زنانه له په کار دا چې دا سړي سې نکامت کې چې زیله کافر مرګري کی او شرعان دا نکامت هم دا خدا غیرت پړې لږ مؤمنانو کې دی اکثر انسانانو کې دا نشته ده نو می حبيبي رضی الله عنه دا غیرت وکړه ابو سفیان ته کپشه بار وات فکر یې کاوه چې بل چا له لار شمه نبی صلی الله علیه وسلم خاله ورغه نه هغه څه خبرې ونه کړلې هغه ته هیڅ جواب ورنه کړ دای ویل چې رسول الله راغله ما چې زه د الله تازه کوم او موږ چې تاسو کوم صلح کړو هغه صلح تازه کوو او ډیروي او مضبوطوي د شریعت په بازار وایته کې راځي چې فسکته رسول الله سم چپ شو دا خبره د بده وکړله هیڅ پروا یې په ونه کړله ولی کسه جواب ولا ورکولې به خبره به تازه کېدله او دغه ګومان دا وګڼي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې واقعې نه خبر نه دی او هغه ته خبر وه مو تراغلی دا او دوه وختونه مو تراغلی دي هغه خبر شوی دی او بازر وختونه کې دا لري چې دسی جواب ولا ورکړي چې هغه په چپ کا ساکت کې لکه هغه روش ترازي وې د دې ځنه چې هو ته نه لار فکر یو کې چې د ابو بکر صدیق مشر دی دلته به وښ ناغه ته ویلې چې هل انت مجیر علی الناس او بین الناس ته د څه وکړه چې د قریشو د مسلمانانو په مابین کې د پناهي اعلان وکړم د عربو یو عادت یو مشر برا پاسره و به ویل چې د دوه قومو ویل چې د دوه قومونو په مابین کې چې کوم تنازع ده ما د دوه پناهي ورکړ نه به دا دی باندې عمل کې نه به باغی باندې کوي نو دغه خبر بده چې مخوري زو عزت منه به و چې نه به قوم کولې شو چې به دی عمل وکړي نه به دی باغی عمل کولې شو ځکه به دې سړي بي زتی راتله او دا غسړي عزت بچلی هغه په مابین د خلکو کې ډېر دی ته چتو نو ابو بکر ته ویشته د شوکا د پناهي اعلان وکړ نو هغه ته ویل چې پر رسول الله دا کار نشم کولای چې د الله نبی په مقابل کې دې زه را پاسې مودا دی وی ما جره ما پناهي ورکم مسلمان دې عمل تل نه کوي او نبی رسول دې موجود دا کار نشم کولای زاله دا جواب ولا ور دا داغه نه خپش بې فکر کاوه چې له کدل ته بل سره مشر څوک دی عمر بن خطاب هغه لا ورغه هغه ته ویل چې ته پناه یې ورک یو اعلان وکړ چې د قریش او د مسلمانانو صلح نور مضبوط او کله کاو دا پناه یې ورک او جګړه باندې اختلاف باندې نه هغه ته ویل چې انا شفاعه لكم ایا زه تاسو له شپارښو کوم نبی صلی الله علیه وسلم توسد اعلان وکم چې زبا پنه تاسو له مدرکړه والله لو وجدت الذره قسم په الله کما ته میگان ملو شي کنه میگان انسانان را سره نه صرف میگانی نو لقاتلتکم بها دغه میگان ځان سمرګری کوم تاسو سره په کتال کوم پاتې لا دغه زبر اعظم تاسو له بځینه پناه درکوم زور کېګه زه تعالی پناه نه درکوم او نه دا اعلان کولای شما زه خو ستاسو دشمنی مدشمنه دا د الله په امر ګریر سخت میگان مې زکه انسانان له سنې میگان ځان سمرګری کوم تاسو سره کتال وکوم دا غنم نه امید شه بیا لا علی رضانو له وره بای سیرت راتنه کې د عثمان رضانو له وره عثمان ته ویل چې ته پناه ورک هغه له جواری فی جواری رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول کې چاله پناه ورکې زمام دا کاغه نه ورکې سیم له نه ورک بیا علی له وره رضی الله عنه او فاطمه ملتناسته او د غزوی محسن ابن علی ماشوم غم نش لو به کوله پدې ته ویل چې ته پناه ورک نه هغه ویل چې موږ دا کار نشو کوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه نشي ورکول چې الله نبی موجود دی او د دې پالسی کې پناه دی ورکې خلکو له شرط جنگ بنی مسلمان د کافر سره جنگ نه کوي دا د نبی په مخ کې موږ نشو کوله په نرم خبرې وته وکړل فاطمه ته به ویل چې ته دا کار وکړه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري هغه زنه نن دا کار نشم کوله وای دا حسن دا کارو کې دا ماشوم دا په ټولو زمانه کې الله پاک عزتمن کې دا ماشوم دې دا اعلان وکړي چې ما پناه ورکړه دا د خبر به خلک نه گزاري او دا به سردار جوړ شي ستا وای دا خو ماشوم دې دا خبر له دون اعتبار نشته نه نه امید شنه علي دې ځان نه مشوره واخسته چې ته څه مشوره راکې علي دې ځان ته ته څه مشوره راکې نه مشوره ورکړه خو دې مشورې نه مخکي یو بل واقعه مختصره وانت رااله غدا له جدا ابو سفيان او کوسکر وان د علي رضوان زله چورتا یاد دي بل صحابي زله ورتا نه په لار کې د بلال رضوان او سره او د صہیب سره او د عمار بن ياسر او د دي صحابه سره ملاوش چا په لار کې ځکه نه استو هغه د سره ستړي مشي مونکړه او تنده او تر اتریو کو او ډیر بد بد یو تا وکړل شداغت سردار د قریش دغه مشرک عبد الرازی په مدینه کې دسی پارام سره ګرځي او دا خبره ما سوال کړل چې ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما اخذها دا الله توري د دې د الله د دشمن په دې سر کې استعمال نشول ارمان دې چې دا توري د دې په سر کې استعمال کړی و نه سم بخوي دا الله توري د دې الله د دشمن په دې څل کې استعمال شوی نه خبره ابو بکر صدیق وای دا خبره واوره د الله د بلال او د عمار او د صحابنا ناغي چې ویل چې تقولون هذا لشيخ من قريش دا خو د قريش سردار دی د سردار لښان عزت خو کوي دې خبره مکه وای ابو بکر صدیق راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا شکایت وکړه یا رسول الله بلال او عمار او صحاب دې خبره وکړه دا مسلم کې دا حدیث راځي یا رسول الله یوه دې خبره وکړه د ابو سفیان په اړه چې دا په تور وال غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لعلك اغضبتهم شاید چې تاب عمار او بلال او صہیب به خپکړي لئن اغضبتهم کار خلک خپکړه لقد اغضبت ربك تاب ان الله بمغصي الله تعالی ناراضه کا الله به تاسو غصي ابو بکر ته دا خبره وکړه ته ګوره د الله اولیاء د الله غیرتی دوستانو من الله دې څکل کوډريږي چې به د ابو بکر صدیق له هازم نک ابو بکر صدیق ډېر متقین انسان دی او بزر او صالح انسان دی هغه شرط د دین خلاف کوي هغه په جلتی باندې لړ او کوم ځای کې چې بلال او عمار او صہیب ناستو و یا غیث ملاو شاهیت ویل چې یا اخوتا ای ورونو هل غضبت کوم ځما په خبره تاسو خپه شوي ما چې ما کې تاسو ته وکړه چې دغه د قریش او مشر دغه څه د خبرې ما کوي تاسو ما غوسه کړی چې خپه سلی معنی قالوا لا غفر الله لك من تنا خفني الله رب زد تمام کی تمام خفني خیر ده که تا خبر وکړل هغه به تر رضا کړل هغه کسان ولیک شرط هغه ناراض شي نه الله به په ابو بکر صدیق باندې ناراضه کیده غصه په کوله ځکه دا الله اولیاء دي دوستان دي او دا الله د غیرت د خاطر دا خبره کړل شر دا قریش مشر چې دا په دې څټ باندې وال پکړ کی چې علی لوانه غي علی رضانو نه مشوره واخسته چې سو کمنو هغه ته چې د شوکا چما ته نو لیس نه معلومیږي مګر دا چې ته مشر سړی مخوري سړی لاشه مسجد نبوي کې ودرېګا او ته اعلان وکا چې اني اجرت بین الناس ما پنه ورکړل قریش دی پا مومنان عمله نکی و مومنان دی پا قریش عمله نکی زما پا نایی دی خلقو منی بس دا اعلان وک ناغویل و هل یغنی عنی شیئا دا بس پیدا راک قال الله نو علی اعلان وکی دا خوا پیدا لدر نکی خول ما تا بلا خبر معلومه نده پا غیر دادیا نا بلا مشوره تا معلومه نده پا غیر دادیا که دیش پیدا لدر کی ارا تا نخ که اجتال پیدا در کی او احتمال شتا لرشا نو بده که ابو سفیان و عراق مسجد نبوی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستو او نور مسلمانان من داد منزن بعد ودری دو او اعلان وکو چیز سید من سعادات قریشی مزا ابو سفیانی ما او ما گوره خلق لپنائی ورکو مکی چکم اصول حشوی وقا نور مضبوطش بلا او قویش بلا او مسلمانان دی پا کافر عمل نکی او زمان قریش با بدیو بانی عمل نکی ما دا پنائی ورکلا در سیرت روایتونی که رازی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ شو د چپوالی معنی داوا چې دلې هیڅ جواب ورنکې چې دا کین یا مونږه ومنل یو نه منل او باز راوتنه کې دا چې دسی جواب ورکړي چې هاذا قول او قداستا خبره ده نه یعنی مونږ د دې منن کې نه یو داستا خبره ده تاوکل چې سردار موسم شری مو ما په نوی ورکه تویل نه مونږ د سبدی کې موافقت نه کوو په دې کې ابو سفیان د مدینې نه وته به واپس مکه ته لاړ مکی والا ته تفوس وکړو چې څه خبره ده راوړله اغه ویل چې زه خو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راځه سره جواب رانه ابن ابو قحافه ابو بکر یې یاد نه کړي ابن ابو قحافه سره ملاو شمه نو فلم یکو فيه خيرا او یا فلم ار فيه خيرا هغه کې مې سره خير او به خير سره یو ابو بکر دې به خير په دې وجه چې دبه کې فائدہ نه و کني هغه غد د خير ولا سره یو هر چې عمر عمر سره ملاو شمه فهو ادن العدو اخذ طول ونزيد نزيد شمنه علی زمیلاو شما غالی ان القوم خلقو کلک نرمو و اغد سو وقت رو دقا مشوره را اکلا و اس مشوره چه مزید نبوی که ودره گا و اعلان وکا ناغی و ذیوی علی چه ما زاد الرجل بکا الا لعبه بعقل کا اغا سری علی خود تاثر لو بکڑی دی اغا داره چه محمد رسول الله خود دی موافقت و نکه کنه چه اوز استاد اللہ از منه ما موافقت و نکه علی در بانی لو بکه نوری موشر موله خبر اوران ادا نو دی قریش په هیبت کې وړي زیاته چې نن به موږ عمل کوي یو سبب وکي یو نن به یو سبب وکي هیبت کې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د مجاهدینو تیاری کاوه او به په مکه باندې حمله وکړه لکه د دې وضاحت به ان شاء الله تعالی به په بلغه کې راځي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشره او عمل توفیق راکړي